हारूंगा तो मुस्कान की कमी, क्या सुना मैं मुस्कान जीवन सारा ने बाबू ना चुआ दो कुछ कान सारा नन्हे तू ये पुने पुरुषी मुझे पानी संजागे तो पोजमा काको जीगु यागु ऐसा तू जीगु सुगासो क्यूरी नी होगी हंसे ना मैं दारा हम जगह सोगे किरा पे यो चाकू मजाऊ वा गुड बाय दे सारा ने क्या ने यो हर भी ख्वाब क्यों पुने जो आ मायो जो सारे पाने